الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دوزانغو كما يبني كتبيشا إمام kwa mimi ni mgeni mbele yenu, tumekuja hapa kwa lengo la kutembelea misikiti ya Waislamu na nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kukumbushana mawili matatu. Mimi natokea katika nchi ya Tanzania, katika mkoa unaoitwa Dodoma. Nadhani kwa wenyeji unafahamu vizuri sana mkoa huo, na sisi ni wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa mashehe wa Ahli Sunna katika nchi ya Tanzania. Na sisi kubwa zaidi tulikusudia ni kuelekeza na kuwakumbusha Waislamu wenzetu vipenzi jambo hili la dini ya Kiislamu, baada ya kuwa hali jinsi ilivyo ya kijamii ya kiulimwengu imechafuka, na pia panahitajika changamoto nyingi ambazo zinazotokea katika jamii, panahitajika changamoto hizo waambiwe Waislamu, wafikishiwe Waislamu, na haswa haswa kuzinduliwa. Hilo ndio lengo letu kubwa zaidi, hatuna la ziada katika zaidi hapo. Kubwa ni kuelekeza Waislamu kwa yale ambayo yanayotokea kijamii na kidunia, na pia kuwazindua na haswa haswa jambo lao la dini. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoyazungumza aliyoyazungumza, mwisho wake akasema ya kwamba nyinyi hamtoondokewa na udhalili hata tarji'u ila dinikum, mpaka pale nyinyi mtakaporejea katika dini yenu. Kwa hiyo Waislamu wakirejea katika dini itakuwa ni salama kwa wao. Kwa hiyo sintopenda kurefusha maneno sana, kwa sababu huu ni muda ambao naamini watu wengi wanapenda utulivu, na pia wanapenda kukaa na kufanya dhikri kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kikao changu hichi, mimi nitaisoma hadithi tu fupi ambayo watu wengi sisi tunaijua, ambayo inaitwa hadithu Jibril, hadithi ya Jibril alayhi salam, na ndiyo jina ambalo imekuwa ni maarufu. Hadithi ya Jibril alayhi salam kwa ufupi wake ni kwamba alikuja siku moja kwa Mtume, au mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa katika umbile la mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kumjua paka baadaye, akaja kumfahamu, akawaambia mnamjua aliyekuja? Wakasema hatumfahamu. Akawaambia hadha Jibrilun atakum yuallimakum dinakum, huyu ni Jibril amekuja kuwafundisheni dini yenu. Kwa hiyo katika mambo ambayo Jibrilu alayhi salam aliyomwijia kwayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa anamuuliza baadhi ya maswali. Katika hayo maswali Jibrilu alayhi salam alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akhbirni mal iman, nielezee Muhammad nini maana ya iman. Kwa sababu Mtume alikuwa amekaa na mbele yake yupo Jibril wanatizamana, na pembeni ya Mtume alayhi salatu wasalam wamekaa masahaba wanamsikiliza. Na masahaba walikuwa wanapenda sana kuja kwa mtu ambaye ni mgeni aje amuulize Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wao wapate faida. Kwa hiyo Mtume akaulizwa na Jibril, mal akhbirni mal iman, em nielezee ni nini maana ya iman. Mtume akamwambia alayhi salatu wasalam, al iman أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نقوزو ستة ذا إيمان. مجيب يمتومي عليه الصلاة والسلام هايا كما إيماني نهيزي نقوزو ستة أمازو وينجي كتك سيسو إسلام تنزفهام وكوزي سكيا نتنزفهام وكوزي فاذي كما إيماني نقوزو إيزي ستة. Lakini nini maana ya iman? Kwa sababu hapa Mtume alayhi salatu wasalam amelijibu jibu la hili katika mtindo wa tafsiri, katika mtiririko wa kupambanua. Lakini swali limekuja, nielezee nini maana ya iman. Ahlusunnati waljamaa wote qatibatan wanasema ya kwamba anna al-imana huwa al-iqraru bil-qalbi wal-nutqu bil-lisani wal-amalu bil-jawarih yazidu bita'ati ar-rahman wa yanqusu bita'ati ash-shaytan. Hii ndio imani. Imani ni kukubali kwa moyo. Huu moyo wako ulionao ukubali. Na ulimi wako pia utamke. Halafu imani pia isadikishwe na matendo. Haya matendo yako haya yasadikishe hiyo imani ambayo imeiamini katika moyo wako. Kisha vile vile hii imani yazidu. Imani hii inazidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na imani hiyo inapungua kwa kumtii shaitani. Ndiyo maana ahlul ilmi wakasema ya kwamba mwenye kuielezea imani inatakikana katika maelezo yake papatikane nuni tano. Papatikane nuni tano, na zote hizo zina maana haya ambayo nimeyasema. Ukiangalia hii maana peke yake kwamba imani lazima ikubali katika moyo, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na yale yote ambayo ameelekeza kuna kuhu Uislamu lazima yapatikane katika moyo wako wewe Muislamu. Anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, usione kana kwamba limetajwa jambo la kawaida. Ametajwa muumbaji wa ardhi na mbingu, aliyekuumba wewe, ambaye ana uwezo wa kukuondosha punde tu, na yeye ndiye ambaye ana mamlaka ya kila kitu katika hii dunia, na yeye ndiye ambaye anatakiwa aabudiwe peke yake kinyume na vingine. Anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako ukiri katika nafsi yako kwamba huyu ndiye mula wangu na huyu ndiye mfalme wa wafalme, hakuna mfalme zaidi yake, na huyu ndiye mwenye nguvu, hakuna mwenye nguvu zaidi yake. Hata kama watapatikana watu na maguvu katika hii dunia, lakini hawawezi kumfikia jalla jalalu. Na vile vile uitamke hii imani kwa ulimi wako, kwa maana ya kwamba usibakie kusema moyoni kama vile baadhi ya watu wanasema kwamba bwana we, imani bwana ni moyoni, imani bwana ni moyoni. Maana yake maneno huwezi kuitamka, la, lazima imani hii watu waisikie. Na ndio maana mnafahamu ya kwamba ili ni mtu atoke ndani ya ukafiri aingie ndani ya Uislamu lazima atamke nini, mashekhe? Shahada. Lazima aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kama ingelikuwa imani inatosheleza katika moyo, kwa nini anatamka? Kama imani inatosheleza katika moyo tu, kwa nini yeye anatamka ashhadu an la ilaha illa Allah? Kwa maana lazima shahada hii au imani hii ya kumwamini Allah maneno mdomo wako huu uitamke. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala akaona kwamba lazima hii imani uitamke, kwanza kabisa ila ianzie katika moyo, kisha uitamke kwa ulimi. Kwa sababu yawezekana watu wakaona tamka kwamba bwana mimi ni Muislamu bwana, mimi na imani bwana, alhamdulillah namshukuru Allah bwana, mimi namuogopa Allah, akawa anatamka katika ulimi lakini katika moyo hakuna. Na ndio maana Allah akawasifu wanafiki akasema yaquluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim, kwamba wanafiki wanayatamka mambo kwenye midomo yao tu, lakini katika nyoyo zao hakuna chochote. Katika nyoyo zao hakuna chochote. Hawampendi Allah subhana, hawamuamini Allah subhana, wala hawampendi Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah akasema yaquluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim. Kwa maana muumini wa kweli moyo lazima pia ukae sawa sawa na ulimi wako utamke ya kwamba kweli mimi ninamuamini Allah subhana. Jambo la tatu, imani inatakikana isadikishwe na matendo. Watu wengi wanafahamu ya kwamba imani wao kimjua Allah tu tosha. Ukishamfahamu kwamba Allah ndiye kaumba mbingu kafanyaje, basi yatosha. La, lazima matendo yako yasadikishe. Tunaposema ya kwamba matendo au ahlul ilmi wanaposema kwamba matendo yako yasadikishe, unamaanisha nini? Kwa maana tuone vitendo vyako ni vitendo vya watu wa imani. Waislamu wanapoambiwa jambo la kheri, tukuone na kwamba na wewe nayo yale mambo ya kheri wayakimbilia. Linatajwa jambo zuri, maana yake uonekane wewe Muislamu pia hili jambo zuri na wewe unalitekeleza. Na ndio maana unaona Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwamba swala nayo pia ni imani. Hii swala peke yake pale waumini walipomwambia Allah subhanahu wa alipokuwa wanazungumza na kufikiria katika akili zao, ya rabbal alamin, sisi tulikuwa tunaelekea Baitul Maqdis kipindi hicho, kibla yetu ilikuwa Baitul Maqdis, leo hii Allah amebadilisha, tunaelekea Kaaba. Tayib, vipi zile imani zetu na swala zetu, swala zetu ambazo tumeziswali Baitul Maqdis zimepotea? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah subhanahu hakuwa ni mwenye kuzipoteza swala zenu. Ina maana hii swala ambayo watu wanaiswali hii ni iman, kwa maana wewe unapotekeleza unasema Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, hapo unatekeleza kwa vitendo ile imani ambayo imekaa katika moyo wako. Ndio maana Allah anawaambia hawa, ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah hakuwa ni mwenye kuzipoteza imani zenu. Imani maana yake hapa inakusudia nini? Inakusudia ile swala, swala ambazo waliziswali wakielekea Baitul Maqdis, Allah hawezi kuzipoteza. Midhali wameziswali lillahi tabaraka wa taala, hawezi kuzipoteza, ujira wake ameuhifadhi. Kwa hiyo imani inatakikana isadikishwe na matendo. Leo hii mtu anakuambia bwana ucha Mungu moyoni, bwana nyie msinifuatilie fuatilie, ah mnakaa mnanifuatafuta tu, mara mmeniambia hili mmeniambia hili. Hapana bwana, imani bwana na ucha Mungu moyoni, la, yatakikana vitendo vyako pia visadikishwe na hicho ambacho umekificha katika moyo wako. Pia imani pia wanasema yazidu bi ta'ati ar-rahman, imani inazidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kuzidi imani limetamkwa ndani ya Qur'an, bali sunna ya mtume Sayyidul Adinan sallallahu alaihi wasallam imesadikisha imani inazidi. Na ahlu sunna wanaposema kwamba imani inazidi, wanataka kukufahamisha wewe muumini ya kwamba ahlu sunna wal jamaa wametofautiana na makundi yote duniani kunako jambo la kuielezea imani. Kwa sababu kuna watu katika jambo la imani wanasema ya kwamba imani bwana haizidi wala haipungui, ikipungua tu wewe ni kafiri. Ndio maana unasikia kuna watu wanasema ya kwamba watu wenye madhambi makubwa watakaa motoni milele, kama vile mtu mzinifu atakaa motoni milele, kama mwizi atakaa motoni milele, kama muongo atakaa motoni milele. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema imani ikipungua tu ukaenda kuzini, imani ikipungua ukaenda kuiba, imani ikipungua ukaongea uongo, wewe ushakuwa ni kafiri moja kwa moja na utakaa motoni milele na hautotoka hata kidogo. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwamba imani inazidi na kupungua. Miongoni mwa hadithi hiyo ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, na ni hadithi mashuhur, wengi katika Uislamu wanaijua. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote yule atakayeona jambo ovu aliondoshe kwa nini? Kwa mkono wake. Maana yake huyu ana imani kali huyu. Aliondoshe jambo hilo kwa mkono, midhali jambo hili analiweza kuliondosha kwa mkono, aliondosha kwa mkono. Mtoto wako anaimba miziki nyumbani, una uwezo kumkataza. Mtoto wako anafanya mambo machafu nyumbani kwako, una uwezo kumkataza. Tena unao uwezo kuishika simu yake na ukaibumba chini ukaivunja vunja. Unao uwezo kumshika kumwambia kamata chini ukamtandika bakora. Una uwezo na mtoto wako. Unao uwezo kumwambia maneno yote unayoyataka. Kwa hiyo mtume anasema man ra'a minkum munkaran, atakayeona jambo ovu aliondoshe kwa mkono. Hiyo maana yake ana imani ya juu. Kisha mtume akasema fa illa miyastati ish fa bilisani, ikiwa hauwezi maana yake uliondoshe kwa nini? Kwa ulimi sema. Kwa maana kuna yule mwenye uwezo wa juu wa imani ya juu wa kuondosha kwa nguvu kwa mkono, na kuna yule ambaye hawezi kwa mkono, anaambiwa aondoshe kwa nini? Kwa ulimi, azungumze. Na ikiwa asipoweza kwa ulimi, anaambiwa nini? Fabi qalbihi wa dhalika ish adhaful iman, na kuchukia kwenye moyo, huo ndio udhaifu wa imani. Hadithi hii inaonesha kwamba imani inazidiana. Kuna wale ambao wana uwezo kuondosha uovu kwa mkono, na kuna wale ambao hawawezi isipokuwa ni kusema, na kuna wale ambao hawawezi kwa mkono wala kwa mdomo, bali wanabakia wanachukia. Kwa hiyo imani hapo, Allah subhanahu wa ta'ala, mtume alayhi salatu wasallam kaonesha ya kwamba imani inazidiana. Allah pia amesema waumini wa kweli ni wale ambao idha tuliyat alaihim ayatuhu ash zadatuhum imana, ni wale ambao wanaposomewa aya zetu Qur'an, wanaposomewa mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, imani yao inazidi. Taibu, kwa maana ya kwamba wasiposomewa imani zao zinashuka chini, wasipoambiwa mambo ya Allah subhana, imani zao zinashuka chini. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinachozidi lazima kiwe kimepungua. Chochote kile ambacho kinachozidi lazima kiwe kimepungua. Kwa hiyo tunaposema, ahlul ilmu wanaposema ya kwamba imani inazidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kutuonesha ya kwamba yawezekana siku unakaa unasikiza mauidha, moyo wako unapata simanzi sana, paka unasikia uoga kwa yale maneno ambayo unayasikia kwa masheikh, na yale maneno ya Allah subhanahu, waingiwa na uoga na hofu kubwa sana. Lakini vile vile ukienda muda fulani unavisahau vyote, unabakia mtu wa kawaida tu, haujali hili wala haujali hile, imani yako imeshuka. Kwa hiyo kitendo cha kushuka na kuzidi, hii ni ishara ya kwamba imani ya mu'min inazidi na kupungua. Ili imani izidi, maana yake ni watu wakimbilie mambo ya taa, wakimbilie kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwisho ni kwamba yazidu wa yankusu, na imani hiyo inapungua bitaati shaitani, kwa kumtii shaitani. Shaitani, ndugu zangu, ni kiumbe ambaye ameshachukua ahadi kwa Allah ya kwamba atawapoteza hawa walimwengu. Haswa haswa wale watu ambao wasimtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ametoa ahadi ya kuwapoteza, kuwatoa katika njia sawa sawa. Na kusudio, shaitan yuridu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha, anakusudia apandikize na kuweka katika vifua vyenu uadui na chuki, muwe mnachukiana. Unaswali na mwenzako Muislamu, mwenzako mmepanga swafu lakini unamchukia sana, shaitani anapandikiza katika vifua vyetu chuki ya kumchukia Muislamu mwenzako ambaye anakiri ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwabudiwa, anayekiri ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ndiye nabiyul umma, ndiye nabii wa umma huu. Leo hii Muislamu huyu ambaye unaitakidi kabisa kwamba itikadi yake ni salima, itikadi yake iko safi, leo hii unamchukia kwa mambo ya kidunia. Hii ni mbinu ya shetani ambayo kaiweka, kusudio lake ni kupandikiza uadui baina yetu. Unamchukia mwenzako pasi na sababu za msingi, wamkasirikia mwenzako pasi na sababu za msingi, unamchukia mwenzako kwa vitu ambavyo ni vya kidunia tu, kwa sababu hajakufanyia kitu fulani unamchukia. Hii ni kazi ya shetani. Kwa hiyo imani inapungua kwa watu kumtii shetani. Ukifungua moyo wako wa kumtii shetani, ukawachukia ndugu zako Waislamu, ukamchukia ndugu yako ambaye haujampa hata nasaha, ndugu yangu, kwa hakika kabisa imani yako hapo inapungua. Ndugu zangu, hii ni maana ya imani. Ahlus Sunna wal Jamaa wanapoizungumza hii maana, wanakuonesha ya kwamba kuna watu na kuna makundi katika hii dunia leo hii wanaelezea imani kinyume na hivyo. Miongoni mwa makundi hayo ni kundi linaloitwa al-Ibadhiyya. Kundi la Ibadhiyya, wao wanaona imani haiko hivyo. Imani ni kumjua Allah peke yake. Ukimtambua tu Allah subhana ya tosha. Bali wale Mu'tazila nao pia wakaingia humo humo ndani, kwamba imani ni kumjua Allah subhana wa ta'ala. Jamani, kama itakuwa imani ni kumjua Allah peke yake, mbona Firauni alipokaribia kufa akasema amantu bi rabbi Musa wa Harun, nimemuamini Mola wa Musa na Mola wa Harun? Kwa maana pia naye amemtambua Allah subhana wa ta'ala. Kwa maana Firauni naye ni muumini. Ukisema maana yake kwamba imani ni kumjua Allah, maana yake Firauni naye ni muumini mkubwa, na yupo kwenye Jannatul Firdaus, yupo kwenye janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na uhalisia na uhakika ulivyo, Firauni hajamjua Allah subhanahu wa ta'ala, na amekufa hali ya kuwa imani yake kwa Allah ni ndogo sana. Kwa hiyo anatakiwa tunapomjua Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kwamba tukiri na tukubali katika nyoyo zetu, tutamke kwa ulimi wetu, na vitendo vyetu visadikishe kile ambacho tunachokiamini. Ndugu zangu, jambo la imani linahitaji maandalizi makubwa sana. Na miongoni mwa njia za kutengeneza imani zetu, tena zilizokuwa sahihi, itikadi zetu zilizokuwa sahihi, ni Waislamu watoe maamuzi ya lazima ya kujifunza dini yao. Waislamu watoe maamuzi ya lazima ya kukaa chini kwa mashekhe na walimu wajifunze dini yao. Wasikubali kukaa vile vile sabaha lala, wakakaa tu kama vile wao wanakwenda, midhali alisoma Qur'ani kwa Msomali kule akahifadhi Qur'ani kamaliza. Basi hana haja tena yeye ya kusoma Qur'an, wala hana haja ya kutadabbar, kuzingatia ile Qur'an. Sheria ya dini ya Kiislamu ina mambo mengi sana. Itikadi ya Kiislamu ni kubwa mno. Vitimbi ambavyo makufaru wameviweka ndani ya huu Uislamu ni vingi. Utavijuaje na hali ya kuwa wewe hauisomi Qur'an, hausomi sunna ya Sayyidul Alinani sallallahu alaihi wasallam, haufahamu wanawachuoni masahaba waliishi vipi? Leo hii mimi naamini vijana wengi leo hii ukiwaelezea mambo ya kidunia wanayafahamu kufika, lakini ukiwaambia mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawayajui hata chembe. Nas'alu Allah bimanni wa karami an yaruddana ila dinihi maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min ar-riya'i wa sum'a. Allahumma inna na'udzubika min ar-riya'i wa sum'a. Allahumma inna na'udzubika min ar-riya'i wa sum'a. Allahumma انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي اوسع لنا ولكن عافيتك هي اوسع لنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.